na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Projekt 12 pakietu sankcji wobec Rosji przesłała unijnym krajom. Komisja Europejska, dowiaduje się Polskie Radio. Kolejna odsłona wojny domowej u brytyjskich konserwatystów. Była szefowa MSW zarzuca premierowi nieszczerości i łamanie obietnic. Co łączy Mickiewicza z Sapkowskim? O tym na wystawie Dziady Upiór w Bibliotece Narodowej. Komisja Europejska przesłała unijnym krajom projekt 12 pakietu sankcji wobec Rosji, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Potwierdziły się wcześniejsze informacje Beaty Płomeckiej, że w projekcie jest propozycja embarga na import diamentów z Rosji. Z jej ustaleń wynika, że jest też propozycja objęcia sankcjami importu LPG z Rosji. Do zatwierdzenia sankcji potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wygłosi orędzie radiowo-telewizyjne. Zaznaczył, że chce w ten sposób przedstawić swój plan działania. To jest taki moment, w którym wypada przedstawić się, powiedzieć dlaczego, powiedzieć o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić, jakich zmian można oczekiwać. Jak widzicie Państwo, ja nie mam jakoś specjalnego problemu z rozmową z ludźmi, więc chciałbym też porozmawiać z wyborcami, powiedzieć im pewne ważne rzeczy, na które odpowiedź później usłyszę przez media, w czasie spotkań, w których pewnie będę miał dużo. Zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji prawo do orędzia przysługuje prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 10 minut. Słabość, nieszczerość, łamanie obietnic i brak mandatu do rządzenia to zarzuty pod adresem brytyjskiego premiera. Znalazły się w liście, jaki do Rishiego Sunaka napisała Suella Braverman, zwolniona wczoraj szefowa MSW. To kolejna odsłona wojny domowej u konserwatystów. Ktoś musi być szczery, pana plan nie działa, pisze Suella Braverman i zarzuca swemu niedawnemu szefowi, że jest słabym liderem, w dodatku bez mandatu do rządzenia. Pisze o zdradzonych obietnicach danych Brytyjczykom. Przykładem ma być taktyka premiera w sprawie migrantów przeprawiających się przez kanał La Manche. Rząd chce deportować ich do Ruandy, ale legalność takiego rozwiązania bada sąd. Była minister atakuje premiera za to, że nie wprowadził przepisów pozwalających na ominięcie w tej kwestii zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To one sprawić mogą, że flagowa polityka rządu legnie w gruzach. Polityk doczekała się odpowiedzi. Premier wierzy w działania, nie w słowa, podkreśla rzecznik Downing Street. Dodaje, że to szef rządu wprowadził najostrzejsze przepisy w sprawie migrantów przeprawiających się przez kanał La Manche, a wszystkiemu temu przygląda się opozycja. Kiedy ta opera mydlana się skończy? Pyta Alistair Carmichael, poseł liberalnych demokratów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Węgierscy przyjaciele Polski, Polonia i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego byli gośćmi koncertu w polskiej ambasadzie w Budapeszcie, który uświetnił obchody Święta Niepodległości. Wystąpił zespół Wołosi. Koncerty najlepszych polskich artystów to już tradycja obchodów Święta Niepodległości organizowanych przez Polską Ambasadę i Instytut Polski w Budapeszcie. Ambasador 11 listopada uczestniczył w oficjalnych uroczystościach pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego w Budapeszcie. Dziś do sali Budapest Music Center zaprosił węgierskich przyjaciół Polski, dyplomatów różnych krajów pracujących na Węgrzech, a także dużą grupę Polaków mieszkających w tym kraju. Przez trochę swobodniejszy styl, nie w sposób oficjalny, tradycyjny, chcemy tym koncertem po prostu zaprosić, podziękować, ale także przybliżyć naszą kulturę. Powiedział Polskiemu Radiu Sebastian Kęciek, polski ambasador w Budapeszcie. Jako muzyczną atrakcję z Polski w tym roku wybrano kwintet smyczkowy Wołosi. Jest to grupa wykształconych muzyków i górali z Beskidu Śląskiego. Taka właśnie jest ich twórczość, łącząca nowoczesność z tradycjami muzyki Karpat. W sercu Węgier ich utwory zabrzmiały wyjątkowo znajomo i atrakcyjnie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.

long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. A skoro dzisiejszy reportaż osadzony jest w gminie Zakrzówek, to może słów kilka o tym miejscu, żeby przybliżyć je słuchaczom. Otóż gmina Zakrzówek jest położona w województwie lubelskim, zamieszkuje ją nieco ponad 6,5 tysiąca mieszkańców, a przez gminę przepływa rzeka Bystrzyca. And Alderaan's not far away, it's California. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I said in marijuana, the brave is still of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Trzeci Polskiego Radia. spotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tawli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, do prawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Jest nauczycielem historii, regionalistą i społecznikiem. Od ponad 6 lat prowadzi archiwum społeczne ziemi zakrzowieckiej. Opowiada o swojej małej ojczyźnie, czyli o Zakrzówku, o ludziach go zamieszkujących i kweście na ratowanie zabytkowych pomników na miejscowym cmentarzu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Malec pod tytułem Pamiętać o przeszłości. Reportaż w Trójce. Moje marzenie są dwa. Trzy. Po pierwsze, żeby muzeum powstało ziemi zakrzowieckiej. Drugie marzenie, żeby ktoś przyniósł zdjęcie bożnicy. I trzecie, żeby ktoś przyniósł zdjęcie cerkwi. Dariusz Weiss to pasjonat historii. Myślę, że to są po prostu nasze korzenie. To, że coś było kiedyś, też i determinuje to, jacy my jesteśmy. Więc jak my nie będziemy pamiętać o przeszłości, to za 20 lat nie będzie miał kto pamiętać o nas. Godzinami potrafi rozmawiać z ludźmi, zapisując ich opowieści. Mocno, panie w to wierzę. Czego nie żyją moje koleżanki, koledzy, ci ludzie, co tam przeganiali krowy. Nikt nie żyje. A czego ja żyję? Pan Bóg mnie trzymał, żeby powiedzieć tym ludziom, jak to było kiedyś. Dobry. Dariusza Weissa poznaje na spotkaniu zorganizowanym w jednej z lubelskich bibliotek przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. Działacz z Krasińskiego Towarzystwa Regionalnego. Pan Weiss jest nauczycielem, historykiem, regionalistą, no znany człowiek, jeżeli chodzi o Zakrzówek. Piotr Glądała, wiceprezes towarzystwa. Nie pamiętam, czy na jakimś zjeździe regionalnym się nie poznaliśmy, ale taki kontakt, żeby tutaj w bibliotece przeprowadzić spotkanie, to narodził się w czerwcu, kiedy zaprosiliśmy pana Bunię z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, żeby wystąpił z takim opisem swojego projektu dotyczącego Ostrowa Lubelskiego. I właśnie po tym spotkaniu zobaczyłem, że było duże zainteresowanie, bo była też transmisja na Facebooku i bardzo dużo ludzi to oglądało. Ogłosiłem, że w takim układzie chcemy zaprosić kolejnych regionalistów, ludzi, którzy prowadzą jakieś projekty lokalne, aby opowiadali o swojej działalności. No i pan Weiss się zgłosił. Także na takiej zasadzie tutaj się znaleźliśmy. Ta pasja w nim jest, ludzie mają do niego zaufanie i dla nas to tym bardziej jest zaszczyt, że pan Weiss może u nas wystąpić. Bardzo miło mi pana poznać. Anna Rafalska, kierowniczka filii numer 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Dokładnie temat dzisiejszego spotkania brzmi archiwum społeczne, dawny Zakrzówek i okolice. Cały czas poszerza się to archiwum, także no, ma już kilka tysięcy zdjęć. I innych gromadzonych dokumentów, a z tego co wiem, pan Dariusz Weiss zaczynał od po prostu strony na Facebooku i tak pozyskiwał informacje od ludzi i rozsyłał wici, żeby mu udostępniać zdjęcia, wszelakie materiały archiwalne, które będzie mógł skanować, gromadzić dla dobra. Ja prowadzę archiwum społeczne dawne Zakrzówek i okolice. Jestem też wiceprezesem Krasińskiego Towarzystwa Regionalnego, stąd wiem z Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych o istnieniu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego i genealodzy zaprosili mnie na spotkanie, żeby tutaj opowiedzieć o archiwum społecznym, które od 6 lat prowadzę. To zaczynamy punktualnie. w dniu świętego Hieronima ze Styrdonu, patrona archiwistów. Będziemy obchodzić Dzień Archiwistów, a my otwieramy jesienny cykl historycznych, genealogicznych spotkań. Przedstawiam naszego gościa. Archiwum powstało w 2017 roku, 5 lipca. Wtedy założyłem stronę na Facebooku. Początkowo nie miałem co pokazywać, więc pokazywałem swoje rodzinne zdjęcia, które u babci w albumie były. Z czasem mieszkańcy zaczęli przesyłać, czy dzielić się różnymi fotografiami, przynosić do skanowania, przesyłać już zeskanowane. I w 2020 roku, w grudniu, dołączyłem do sieci archiwów społecznych prowadzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie. To pomogło przekształcić to moje zbieranie takie hobbystyczne właśnie w instytucję, można powiedzieć. Zaczęło się w szkole, tutaj w Zakrzówku. Wszystkie moje szczeble edukacji do studiów były w Zakrzówku, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. I w gimnazjum moim nauczycielem historii był pan doktor Krawiec. Oczywiście lokalnej historii w szkole nie ma w programie. Jest to dosłownie teraz jedna lekcja w czwartej klasie. Nazywa się ten temat Moja Mała Ojczyzna, czy coś takiego zawsze w każdym programie. I tyle. Pan Krawiec zawsze, jak opowiadał o jakimś temacie, to starał się przemycać te treści właśnie o regionie. Czy to o cukrowni, czy to o Żydach, o powstaniach, na przykład styczniowym. Zawsze próbował tę wiedzę swoją, którą pozyskiwał, pisząc pracę licencjacką, magisterską. Później zaproponowano mu doktorat. Opracował na przykład dzieje cukrowni w Lublinie, też już nieistniejącej. Więc od niego to się zaczęło i później, kiedy wybierałem studia, skończyłem studia historyczne na KUL-u, zacząłem doktorat, który też już finalizuję. I później, kiedy skończyłem studia, po roku właśnie spróbowałem zacząć gromadzić zdjęcia. Powstała strona na Facebooku i w 2020 roku powstało Archiwum Społeczne Dawny Zakrzówek i Okolice, a od niedawna Archiwum Społeczne Ziemi Zakrzowieckiej. Chcąc uprościć trochę, zmieniłem tą nazwę i jest to właśnie taka. I myślę, że to wielu nas, regionalistów, zaczęło od takiego właśnie jak nauczyciela, który dużo wiedział i umiał to wszystko przekazać i chciał to przekazać, bo też są tacy, którzy dużo wiedzą, a nie chcą na przykład powiedzieć. Tak się złożyło, że jestem nauczycielem w szkole, której on był kiedyś nauczycielem, uczył muzyki wtedy jeszcze i był też jej dyrektorem. I on też tą szkołę skończył. Bystrzycy, koło Kraśnika. Pan Krawiec jest już szczęśliwym emerytem, ale nie jest emerytem od historii regionalnej i co jakiś czas Centrum Kultury wydaje jego publikacje i tych publikacji ilość jest naprawdę bardzo duża i na przykład Kraśnik takiej ilości monografii nie ma o mieście niż nasz niewielki Zakrzówek. Na górę. Na górę. Dzień dobry. W Centrum Kultury Gminy Zakrzówek spotykam Beatę Łukasik, dyrektorkę placówki. Darek to jest mój uczeń były. Ja pracowałam kiedyś w szkole i mieliśmy przyjemność na doradztwie zawodowym mieć zajęcia. Ale z Darkiem współpraca zaczęła się od Izby Tradycji Regionalnej naszej tutaj. Mamy w Zakrzówku izbę. I zostały te eksponaty przeniesione, bo kiedyś izba była zorganizowana w liceum ogólnokształcącym. Już jak liceum przestało nasze działać, została ona przeniesiona z budynku liceum. Przy kościele jest taka stara organistówka. To była plebania w zasadzie, miejsce, gdzie mieszkali księża. I tam właśnie wspólnie z panem Darkiem rozpoczęliśmy pracę. Z panem Darkiem współpracujemy jeszcze w Wieściach Zakrzowieckich. To jest nasza taka lokalna gazetka wydawana 4 razy w roku, czyli można powiedzieć, że kwartalnik. I Darek opracowuje spacer po Zakrzówku. Taki spacer dawniej i dzisiaj. No i po początku mojej pracy tutaj w Centrum Kultury i Biblioteki, czy od 21 roku, właśnie stale jest jakaś część Zakrzówka pokazywana z panem Darkiem. I jak tylko pojawiają się goście, którzy chcą zobaczyć ten Zakrzówek, no to pierwsze kroki czy telefony wykonujemy właśnie do pana Darka, żeby oprowadził, bo zrobi to fachowo i bardzo dobrze. To archiwum społeczne myślę, że tutaj jest takim dużym osiągnięciem, bo to jest ogrom pracy społecznej, który pan Darek rzeczywiście wkłada tak jako wolontariusz i społecznie. To są naprawdę duże zasługi. Oprócz tego jeszcze trzeba wspomnieć, bo zbliża się Święto Zmarłych, że co roku kwesta jest też tutaj. W ostatnim czasie wspólnie organizowana przez Centrum i pana Darka ze stowarzyszeniem, prawda? Towarzystwo Regionalne z Kraśnika i już kilka pomników na cmentarzu zostało odnowionych. Także taka praca społeczna pana Darka jest tutaj naprawdę ogromna i widoczna na terenie naszej miejscowości i gminy. Pan Darek jest zapraszany do szkół, jest zapraszany do przedszkola i również tutaj w wakacje mieliśmy półkolonie i też pan Darek chętnie oprowadził nasze dzieci, także zawsze służy taką pomocą i chce przekazać informacje, które ma, które zdobywa. Święty Mikołaj jest patronem parafii w Zakrzówku. Pod koniec wieku XVI cysterci z Koprzywnicy, którzy byli właścicielami, zaczęli myśleć nad założeniem parafii, już pierwsze ślady źródłowe. Tak, tutaj cysterci z Koprzywnicy mieli swoje dobra właśnie w Zakrzówku, w Sulowie, w Bystrzycy, w Rudniku, też i Majdan, Grabina obecny też na tych terenach leżał. I cysterci ufundowali kościół, ufundowali parafię. Pierwsze właśnie wzmianki są o parafii z końca wieku XVI. Tu pan Krawiec zrobił tytaniczną robotę, opracował monografię naszej parafii. I właśnie władze gminy na początku wieku XXI postanowiły opracować herb. Pierwszy herb wyglądał trochę inaczej niż obecny, ale ówczesne władze nie zadbały o zatwierdzenie tego herbu i komisja heraldyczna przy ministerstwie nie zatwierdziła tego herbu. Dlatego pan doktor Krawiec opracował koncepcję historyczną herbu i ten herb został zatwierdzony i właśnie Mikołaj jako patron parafii został wybrany jako symbol naszej gminy. Tak też się złożyło, że opat, który lokował Zakrzówek w 1424 roku, także miał na imię Mikołaj i także opat, który fundował kościół, Mikołaj Luboracki, także właśnie nosił to imię i zgodnie z prawem patronatu, starym średniowiecznym prawem, bardzo często wezwanie parafii pochodziło od imienia fundatora. Pan doktor Krawiec wspólnie z grafikami, którzy pomagali opracować już wersję graficzną, wykorzystał ten motyw pochodzący z różnych legend o świętym Mikołaju. Właśnie święty Mikołaj z tym atrybutem butem, księgi i trzema kulami. Wraz z Grzegorzem Pietraszkiem, lokalnym przedsiębiorcą, pochylamy się nad widokówkami, tymi starymi czarno-białymi i współczesnymi, kolorowymi, z różnych miejsc Zakrzówka. Darka znam od ładnych paru lat, bo jako mieszkaniec Zakrzówka obserwowałem jego profil na Facebooku i te zdjęcia, które umieszczał, które udało mu się pozyskać od mieszkańców. A nasza współpraca z Darkiem zaczęła się tutaj właśnie przy tym stole u pani dyrektor, bo z racji tego, że pani dyrektor mnie znała i znała Darka i był projekt tych właśnie kartek pocztowych. Efektem tego spotkania są właśnie te kartki, które tutaj pani widzi, ale później ta współpraca przerodziła się w stronkę drugą, I Love Zaksa, którą prowadzimy z Darkiem wspólnie. Przerodziła się też w projekt Zakrzówek, którego już nie ma. W międzyczasie był jeszcze szlak turystyczno-historyczny. Także działamy na wielu polach pełną parą. Panowie to rzeczywiście robią budynki z tego 3D. Projekt Zakrzówek, którego już nie ma. W tym projekcie skupiliśmy się na budynkach, które już nie istnieją i niektórzy się dziwią, że w ogóle istniały w Zakrzówku. No i te budynki, które zostały przebudowane, bo na przykład Centrum Kultury, w którym się w tej chwili znajdujemy, to była remiza strażacka i na przykład moja córka, która urodziła się w 2013 roku, tego miejsca już nie pamięta i nie zna w poprzedniej wersji. Sama idea tego narodziła się tego spotkania tutaj, bo z racji tego, że robiliśmy tą kartkę historyczną, Darek zaczął mi podsyłać zdjęcia, które miał w swoim archiwum. Zobaczyłem kilkanaście ciekawych zdjęć z Zakrzówka, między innymi to była cukrownia, o której słyszałem opowieści, że była. Wielokrotnie, gdy znajdowaliśmy się tam u państwa Gieraków, na składzie akurat z węglem. Wyglądając przez płot można jeszcze zobaczyć stare osadniki po tej cukrowni, ale nigdy nie przypuszczałem, że ten obiekt był tak ogromny, jak Darek pokazał mi plan tej cukrowni. To zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. A taką naprawdę prowodyrką do powstania tego modelu to były dwie kobiety, moja żona i córka, bo żona jak zobaczyła zdjęcie budynku cukrowni, stwierdziła, że fajnie by było zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało w całości. Od tego zaczęło się zbieranie materiałów, zaczęło się szukanie sposobu na odtworzenie, szukanie mapek, szukanie zdjęć lotniczych. Później pojawił się Jarek Sim, który można powiedzieć, że jest królem modeli 3D i potrafi tworzyć cuda. No i budynek po budynku zaczęliśmy tworzyć te modele. Modeli miało być chyba 5 w pierwszej wersji. Wczoraj jak robiłem research i przeglądałem rendery, to licząc wszystkie budynki, te mniejsze, większe, stworzyliśmy ich 116. Budynek, od którego się to wszystko zaczęło, czyli cukrownia. No, to jest 1890 rok, kiedy ona ruszyła. Markus Zachs, on był właśnie kupcem żydowskim z Kijowa i on odkupił od banku zadłużony budynek i później uruchomił tą cukrownię. I kiedy zmarł, to później do końca, do 1932 roku, cukrownia była w rękach jego spadkobierców, którzy tym budynkiem, tą firmą zarządzali. Wielki kryzys lat 30. Cukrownia zbankrutowała, została zamknięta i później sukcesywnie przez lata cegła po cegiełce rozbierana, deska po desce. Mijamy plac marszałka Józefa Piłsudskiego. W 2014 roku ten plac tutaj urządzono. Postawiono pomnik marszałka. Wcześniej taki pomnik znajdował się przed wojną, przed starym urzędem gminy. Takie miejsce powstało w miejscu, gdzie jeszcze 20 lat temu nie było nic. Rosła tylko trawa, kilka drzewek posadzono i tu w końcu zagospodarowano właśnie na takie miejsce, by różne uroczystości, czy to państwowe, czy patriotyczne, miały taką godną oprawę. Ten pomnik jest autorstwa Jana Pastuszka z Józefowa Biłgoreskiego, bardzo znanego artysty, rzeźbiarza. On też nam pomaga razem z synem i z synową, też nam odnawiają nagrobki zabytkowe. Właśnie teraz trwa renowacja czwartego już nagrobka. Pracują na piaskowcu, więc wiedzą. Dzisiejsi kamieniarze raczej styczności z piaskowcem często nie mają, a oni zajmują się tym i tworzą te swoje dzieła sztuki, bo te niektóre nagrobki są naprawdę bardzo ciekawe i pomniki zresztą też. Niedługo zaczynamy kwestę w Zakrzówku na ratowanie zabytkowych nagrobków już kolejny raz. Z uczniami właśnie mojej szkoły sprzątamy groby patronów naszej szkoły, ale też i groby opuszczone żołnierzy. Każde archiwum jest ważne, bo w każdym można coś znaleźć. Zdjęcia posegregowane w kopercie, ładnie ułożone. To jest chyba najbardziej ekstremalny przypadek, ponieważ mieliśmy w Zakrzówku zakład fotograficzny pana Pasłana Furmagi i on stał opuszczony, nieczynny i ktoś z nudów go podpalił. Budynek spłonął, nie w całości, ugaszono go, przez jakiś czas stały zgliszcza drewnianego budynku i w pewnym momencie urząd gminy postanowił ten budynek rozebrać. Podczas rozbiórki okazało się, że zostały materiały pana Wacława Formagi, kilkaset, a może i tysięcy nawet negatywów i już gotowych odbitek. Negatywów oczywiście nie tylko na błonie, ale także na szkle chociażby, negatywy szklane. Bardzo dla mnie chyba najcenniejsze i w takiej jakości, że fotografia cyfrowa nie będzie się równać. Cudem, mimo tego zalania, mimo pożaru, wiele z materiałów jest w bardzo dobrym stanie. Pan Stefan Stypułkowski, on zaopiekował się tymi zbiorami, wysuszył je w domu, część musiał też i umyć i zeskanował. Wszystko zrobił społecznie, w wolnym czasie, już jest teraz emerytem. Wcześniej był urzędnikiem naszej gminy, kierownikiem chociażby Urzędu Stanu Cywilnego i w tym momencie czekamy, aż uzyskamy jakąkolwiek siedzibę i będzie można to przetransportować i zabezpieczyć, by to mogło właśnie naszej społeczności służyć właśnie do uczenia historii, ale też upamiętniania wielu ważnych wydarzeń. Trudne to czasami jest dotarcie do niektórych osób, bo ktoś powie, że bo tam ciocia ma zdjęcie, ale nie da na przykład kontaktu i trzeba szukać telefonu, czy tej osoby w Zakrzówku, takich wizyt też kilkanaście odbyłem. też byłoby fajnie, jakby więcej osób chciało udzielać wywiadów, bo dzisiaj historia mówiona jest bardzo ważną gałęzią historii i też są teraz możliwości techniczne, że można właśnie te materiały pozyskać, też tworzyć później różne, czy to reportaże, podcasty, czy zamieszczać w internecie. Ostatnio był kongres archiwów społecznych w Lublinie, ponad 700 archiwistów z całej Polski i tych archiwów powstaje z roku na rok coraz więcej, więc jeśli ktoś tam się gdzieś wstydzi, że on jest tam nieśmiały, to jednak ja mu radzę, żeby to wszystko przełamał i starał się pozyskiwać te materiały, bo odchodzą już ostatnio osoby, które takie materiały mogą mieć. Słyszymy często, że po jakimś aktorze na przykład pamiątki trafiają na śmietnik. I to zdarza się też i w tych mniejszych społecznościach. Na przykład umiera jakaś samotna osoba, urząd gminy sprząta, ktoś nie zwrócił uwagi i wyrzucił wszystko na przykład na śmietnik. A tam mogą być zdjęcia, jakieś pamiątki i inne. Więc to też jest ostatni dzwonek już dla osób, które mogą pamiętać to, co było przed wojną i trzeba docierać do takich osób. Tak jak pani Leokadia Mazur. Nie było wcześniej czasu z nią się spotkać. W zeszłym roku przyjechał do Zakrzówka Jakub Tepler, potomek tutejszych Żydów i przy okazji odwiedziliśmy ją, bo on też ją zna i udało się nagrać wywiad. Dokładnie 17 września, a 17 grudnia pani Leokadia zmarła. Ona mi powiedziała też, że ona po to żyje tak długo, dopóki komuś to przekaże. Musi to komuś opowiedzieć. Opowiedziała mi i 3 miesiące później zmarła. Także musimy przejść gdzieś chyba indziej. Tak tu w koszą. Jaki zadowolony był ten Jakub. Tak, bardzo, bardzo. Całymi czasami. Zaskoczony był w ogóle. Panie, ja mam cały świetki skurcz zdjęć. Od 14 roku to się zaczęło. Tak, tak. Mam, od razu mnie poznał, jak to pierwsza ta delegacja przyjechała z tego z Izraela. On mnie od razu poznał. Jaki człowiek jest, panie, szczęśliwy, jak coś komu dobrego zrobi. Proszę, jaka ja byłam szczęśliwa, jak ja Bogu dziękowałam, że mnie tyle przetrzymał lat. Budynków wtedy murowanych w Zakrzówku było bardzo mało. Większość zabudowy była drewniana, tak jak jeszcze tutaj. Patrzę na ten budynek, w którym dzisiaj jest kwieciarnia. Tak, jest kwieciarnia tutaj. Wcześniej była na przykład po wojnie mleczarnia. Przejdziemy sobie. To też był wcześniej, przed wojną, budynek żydowski. Należał do żydowskiej rodziny. Większość tej starej zabudowy należała do Żydów. Tutaj mieli swoje sklepy, różne zakłady rzemieślnicze. Tam jest jakaś rzeka w dole? Na dole jest rzeka. Pyszczyca. Tutaj działo się życie. Na skrzyżowaniu była gospoda, przecież też śladu nie ma. Tej zabudowy już no, niestety jest coraz mniej. Właśnie tutaj mamy kwieciarnię w tym budynku, zadbanym przez właścicieli i odnawianym regularnie. A możemy wejść do środka, bo przepiękne drewniane drzwi. To jeszcze lepszy bajer mamy, jak wejdziemy, bo nam zadzwoni dzwonek, tak? Jest jeszcze dzwonek, jak w starym sklepie. Proszę. Pani Ania, pan Rafał. Ostatni w Zakrzówku taki dzwoneczek. Tak, ostatni w Zakrzówku taki dzwoneczek, tak. Wiadomo, że ktoś wchodzi, dzwoneczek słychać i wychodzimy. Panie czasami są na zapleczu i nie słyszałyby, że ktoś przyszedł. Pod sklepem, pod kwieciarnią mamy dwie piwnice. Jedna jest masłownia, druga jest wirownia. Pisze, są kartki jeszcze. Bo tutaj była mleczarnia po wojnie. Tu była mleczarnia, tak. Tutaj kiedyś była witryna taka szklana duża przed wojną, jest takie zdjęcie ładne tego budynku, więc wiele budynków z tamtego czasu pełni jeszcze właśnie funkcje takie jak wtedy. Może nie była tu kwieciarnia, ale sklepy tutaj były właśnie na ulicy Kościuszki, czyli późniejszej Nowej. Bardzo blisko była do cukrowni. Kierownictwo cukrowni się tutaj zaopatrywało, pracownicy zresztą też. Tutaj Żydzi mieli bardzo dobre warunki. Przed laty to było centrum, tak? Teraz już trochę zeszło. Już jesteśmy poza centrum. Przesunęło się to centrum. Najpierw wędrowało od kościoła z tamtej strony, bliżej szkoły. Urząd też tam był. Później w tą stronę. Tutaj była gmina i później w latach 60. jak pobudowano tamte budynki, przeniosło się tam. I więc tu można powiedzieć, że tu mamy taką starówkę. Jakby to było miasto, to można byłoby to nazwać właśnie jako taką starą dzielnicę. Bo ta zabudowa jeszcze przetrwała i miejmy nadzieję, że przetrwa jeszcze bardzo długo. To są po prostu nasze korzenie. To, że coś było kiedyś, też i determinuje, to, jacy my jesteśmy, więc jak my nie będziemy pamiętać o przeszłości, to za 20 lat nie będzie miał kto pamiętać o nas. Skoro tutaj się nie dokumentuje wcześniejszych lat, to po co dokumentować obecne czasy? Dzisiaj mamy tą przewagę, że mamy lepszy sprzęt. Każdy ma telefon z aparatem, wystarczy wyjąć pstryk i zdjęcie jest. Tylko jest jeden problem. Każdy trzyma to zdjęcie w wersji elektronicznej. W tamtym czasie było zdjęcie na negatywie, to się je wywołało i zdjęcie fizycznie było, albo chociażby negatyw. Tutaj w przypadku awarii telefonu, dysku, znika wszystko. Myślę, że każdy archiwista powie to samo, że po to jest to zbieranie, żeby pamiętać, bo to miejsce, które dzisiaj na peryferiach, leżące na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, bo i z drogi krajowej trzeba zjechać bok, 100 lat temu jeszcze słyszelibyśmy na przykład sapiącą lokomotywę, która by jechała od strony Wilkołaza w stronę cukrowni i później nawracałaby na terenie dzisiejszego stadionu w lesie. Słyszelibyśmy pewnie jakiś gwar fabrycznych robotników w pobliżu cukrowni. Słyszelibyśmy może kolejkę wąskotorową, która by jechała w stronę Gałęzowa albo by wracała. Czy byśmy słyszeli żydowskich sklepikarzy czy polskich kłócących się na przykład o to, do którego sklepu trzeba zajrzeć, tak? Który głośniej by krzyczał, to by ktoś do niego zaszedł, więc o tym trzeba pamiętać, bo jak my nie będziemy pamiętać o przeszłości, tak jak powiedział Piłsudski, też nie będziemy mieć prawa i my do przyszłości. Jaki człowiek jest, Panie, szczęśliwy, jak ktoś komu dobrego zrobi. Pan Bóg mnie trzymał, żeby powiedzieć tym ludziom, jak to było kiedyś. Był to reportaż Moniki Malec pod tytułem Pamiętać o przeszłości. Feel how it feels. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wreszcie chciałbym